Žena obila raco, možu dala taco, liži, liži, ljub moj mož, da se zredil boš. Še kosko je zaklala, je možu kljuna dala, liži, liži, ljub moj mož, da se zredil boš.